Agora mesmo sinto que estou como fora de fase. É preciso resincronizar. Áreas sonoras. Viaxe en carro preagosto. Dixen o que quería dicir desde había un par de anos e non dixera aínda porque non era o momento, e saca o as e dame cos 40 en bastos no lombo. Que o que che prestaba facer? Prestar prestábacheme a marchar, fuxir, deixar todo atrás, amizades, familia, vida, todo, como sentía hai 30 anos, e recomenzar. E por que non faz? Porque non podo. Agora teño brijas. Non podo. Les sables ordinaires rentrent dans les yeux. Les sables sonores rentrent par les oreilles. Nota para area sonora futura. Todo é ficción. Hai 20 anos tamén me caíra o mundo e escachara como unha sandía no chan. Saíra máis forte. Pensaba. Desta vez é distinto. Hai frutos que coidar, até se safar sós, xa como árbores novas. E iso é o peor, que a metade da vida é a mesma que estaba a ser. E non sei. É un pouco como ser ex-alcohólico e vivir en riba dun bar. Agora toca por orde na vida. Iso que levo tentando facer desde que lembro e non dou feito nin a paus. Supoño que o aquel está en por pequenos fitos e ir progresando aos poucos, sen presión. Geläufiger Sand kommt in die Augen, lautlicher Sand kommt in die Ohren rein. Levo uns días cun pequeno enredio, un xogo de non gañar, un entretenimento, unha luz brillante que esxancia o neboeiro, un dinosauro que este aí cando acordar. Thank you. áreas sonoras.